Muhterem efendim, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de ahdimi yerine getireyim. İlahi beyanı gibi ayet-i kerimelerde vefalı olunması istenen husus herhangi bir mevzuda verilen sözler midir? Yoksa hatırası her insanın fıtratında mekni bulunan ve ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine karşılık elbette Rabbimizsin cevabıyla ortaya konulan mukavele midir? Kur'an-ı Kerim'de Bakara Sûre-i Cellesi'nin iki yerde geçiyor. Fakat aynı istikamette böyle mukavele mahiyetinde inzal buyurulmuş, irat buyurulmuş ayetler var. Mesela feskürûne eskürküm de o cümleden bir şey. Anın beni, anayım sizi diyor. Yad edin beni, siz kendi darlığınız içinde. Sizin yadınız ne olur yani? İşte dilinizin gücü ölçüsünde, beyninizin gücü ölçüsünde. O kadar bir şey şart adi planında ortaya koyun. Üluhiyet dairesinin enginliği veya rububiyet dairesinin enginliği içinde ben de sizi anayım. Yani bir kapı kulunun, bir halayıkın sultanı anması, sultanın da onu anması gibi bir şey. Hani Sultan Ahmet cennet mekana ait olduğu söylenir. Sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaraşır. Kırık teslim mazmununun arkasında da esasen böyle bir espri vardır. Bağdat'taki hükümdarlık lakalı olarak. Şimdi böyle bir şey yani. Orada Bakara Sûre-i Cellesinde veya içinde Bakara'nın geçtiği Sûre-i Cellede evfû bi ahdî, bana verdiğiniz sözü tutun. Ufî bi ahdikum, ben de ahdimi yerine getireyim. Bu türlü mukabeleler var. Bu mukabelelerde belaat ilmi açısından böyle bir mukabele hakikate hamlederek olabilir yani. Mahsuru yok bunda. Fakat zat-ı ruhiyet hakikati nazarı itibarı alarak bunların birer mecaz ifade olduğu şeklinde işi ele almak daha uygun olabilir. Mesela evfû bi ahdî, siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de onun karşılığını vereyim demek olur. Veya taahhüdi Rabbaniyem altına aldığım şeyleri yerine getireyim. Siz öyle yaparsanız ben kulfetmem yani. Benim de onun karşılığında vereceğim bir vaadim vardır, ben de onu vereyim demek gibi. Zat-ı uluhiyete nispeti mahsursuz olabilecek bir yumuşaklık içinde ifade etmek lazım. Nitekim onu Hazreti Pir bir yerde diyor ki, Celaleddin Harzemşah harbe giderken Müzara ve Etba ona demişler, sen muzaffer olacaksın. O demiş, benim vazifem Allah yolunda cihad etmektir. Muzaffer olmak veya mağlup olmak, bu Allah'ın vazifesidir diyor, vazife. Şimdi böyle bir mukabelede bu söz kullanılabilir, mahsuru yok. Hani şairin dediği gibi yani, bana bir yemek yedirdin, keşke bir partüsü yedirseydin, bana bir cübbe yedirseydin diyor. Yani verseydin, mukabele olabilir. Fakat esas zat-ı uluhiyet hakikati karşısında denecek, düşünülecek, ifade edilecek şey neyse yakışır şekilde, münasip şekilde, seza, beca, onu öyle ifade etmek. Dolayısıyla orada benim vazifem Allah yolunda cihad etmektir. Şe'ni, rububiyetin gereği muvaffak kılmak veya mağlup kılmak ona aittir. Onlar şe'ni, rububiyete ait şeylerdir. Şimdi bu zat-ı uluhiyet hakikatine uygun bir tabir. Öbüründe bir mahsur yok. Fakat zat-ı uluhiyete karşı terbiyemizin gereği belaatçıların kabul ettikleri şeyleri illa aynı ile ifade etmek şart değil. Şimdi gelelim buraya. Evfû bi ahdî, bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ufî bi ahdikum, ben de uluhiyet veya rububiyet dairesi içinde deruhti ettiğim şeyi, vermeyi vaat ettiğim şeyi size karşı vereyim diyor. Sorunun içinde anladığım şey bunu, tefsirde geçen bu aksi misak mevzu ve izâ kaza rabbuke min ben âdeme min zuhurim zürriyetem, hangi fasılda olursa olsun o isterse bizim bir enerji mahiyetindeki varlığımızla ait olsun, varlığımıza ait olsun. Yani enerji mahiyetindeki varlığımız deyince bu ruhun berisindeki bir şey yani bir yönüyle. Ama atomun ötesinde, elektronun ötesinde, nötronun ötesinde, protonun ötesinde, partikülün ötesinde, eterin ötesinde bir şey. Yok yani, onu sizin elinizdeki ne X ışınlarıyla ne mikroskopla görmeniz mümkün değil. Fakat Allah Celle Celaluhu, onu kendinize kıyas etmeyin. Madde alem müteala ederken, müşahede ederken, görürken, değerlendirirken, tahlil ederken, terkiplerde bulunurken kendi tavır, davranış, o mevzudaki yaptığınız şeyleri icraati ilahiye mikyas kabul etmeyin yani. Allah varı görür, yoku görür. Sizin 60 sene göremeyeceğiniz şeyleri görür Allah Celle Celaluhu. Şimdi bir enerji ise o. Onun ötesinde bir yönüyle alemi emirden bir şeyse, bir ruhsa, belki o da hala ilmi planda bir şeyse, yani harici vücudu yoksa onun, ilmi planda, nefsi planda bir şeyse, şimdi bu daireler bizim dar aklımızda bu idraki maali kavranamadığından dolayı orada bu ille de budur falan dememiz hata olur yani. Onu ilmi ilahiye havale eder ki Allah-u Alem'i bir sevap eyle ilmercu el muhabde etmek, bu işin içinden sıyrılma demektir. Şimdi ta o seviyede Cenab-ı Hakk'a karşı verilen bir söz olabilir. Bu söz verme mevzu biz bilemiyoruz yani. Sperminin konuşmadığını bilemiyoruz. Spermin konuşmadığını bilemiyoruz biz. Yumurtanın konuşmadığını bilemiyoruz biz. O atomların, o elektronların kendilerine mahsus şeyle konuşmadıklarını bilemiyoruz. Onların kendilerine göre monizmin iddia ettiği gibi bir ruhi külli değil yani. Her birerlerine cüz'i ruhlarıyla, ruh mahiyetindeki şeyleriyle esas bu mevzuda alacakları tavır, diyecekleri şeyler nedir onları bilemiyoruz yani. Bizim idrakimizin dışında. Bunların hepsi zat-ı uluhiyete ait şeylerdir. İdraki mahali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkıntı çekmez diyor şair. Şimdi o alemde olabilir bu. İşte yine müfessir-i kiramın dedikleri gibi efendim sulbi pederde olabilir. Rahmi maderde olabilir. Sulbi peder demek ve ben pederin sulbünde, zahrinden alınan şeyler, spermlerde olabilir. Rahmi maderde ikisinin izdivacıyla, yumurtayla spermin izdivacında embriyolojik süreç içinde olabilir. İnsani ruh nefkedildiği an olabilir. Yani hayvani ruh olur da onda spermde bir hayvani ruhu var. O da diğer hayvanların, dıştaki hayvanların bir yönüyle varlık adına, varlığını devam ettirme adına bir kısım insiyaklarla hareket ettiği gibi, hatta o tefsir dersinde aciz kıtmir arz etmeye çalıştım ben. Onlar bile daha mükemmel bir varlığa yürüme adına İnsanda belli dürtüler hasıl ediyorlar. İnsan o dürtüleri bazen suistimal edebilir. Olumsuz yerlerde sarf edebilir. Onun için sahibi şeriat azli mekruh görmüştür. Onları zayi etmeye hakkınız yok. Siz onları, o tohumları da esasen bitebileceği bir yere boşaltacaksınız. Bitirirse Allah bitirir. Yani tohumu kuvve-i imbatiyesi olan toprağın bağrına atacaksınız. Bitsin diye. Ama bazen biter, bazen de bitmez. Onu ona bırakacaksınız, sahibine bırakacaksınız. Fakat orada esasen onların bir daha düşük seviyedeki bir hayat mertebesinden daha yüksek bir hayat mertebesine yükselme adına sizde hasıl ettiği dürtüler sizde belli istekler halinde kendisini hissettiriyor. Onların kendi dilleri, kendi insiyakları, belli bir şeye yürümeleri, bunları hafife almamak lazım. Şimdi o safhada da olabilir. Mütekellime ezeli o safhada onlara hitap edebilir. Onlar ister tekvini mahiyetleriyle, isterse kelami nefsileriyle, onların da kendilerine göre bir iç konuşmaları vardır onunla. Allah içte konuşmayı da bilir, dışta konuşmayı da bilir. İçte konuşmayı Allah bilmese haşa ve kella niyetin ne anlamı kalır? Namaza niyet ediyorsunuz içinizden. Niyet nedir? Kastül kalp. Kalbin teveccüh etmesi. Gelirken Hanefi mezhebine göre ağızla söyleme bazılarını müstahap görmüş. Fethü Babil İnayede çok da öyle değil diyor. İmam Rabbani Hazretleri de ağızla söylemeyi mahsurlu görüyor. Neden? Kalbin konsantrasyonuna manidir bu. Ağzınızla konuşurken kalp irtibatını sağlayamazsınız diyor. Bu ayrı bir detaya ait bir meseledir bu. Şimdi eğer senin içinden geçirdiğin şeyi o bilmiyorsa niyet etmenin alemi ne? İyi şeyleri düşünüp de yapamamanın, iyi şeyi düşünüyorsun, yapamıyorsun. O bilinmiyorsa nasıl sevap verilecek ona? Kötü şey düşünüyorsun, vazgeçiyorsun. Öyle bir kahramanlık yaptığın için sevap geliyor ona. Bu açıdan, yani en küçük hayat mertebesindeki bir şeyin, o mevzudaki kelamı nefsisini bilir onun. İç dünyasında olan şeyleri bilir, dış dünyasında olan şeyleri de bilir. Mesele izam etmemek lazım. Orada da aksi misal kalınmış olabilir. İnsanı ruh nefkedildiği zaman ve nefektu fihi min ruhi diyor. Nasıl Hazreti Adem'e, öyle de Ebnai Adem'e aynen nefkedilir. Devamı da gelir günümüze kadar bu. O safhada da olur Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunlar, bu safhalar da yine bizim zaman içi, zaman altı kendi hayatımızla alakalı şeylerdir. Allah, İbrahim Hakkı Hazretleri, yemez içmez, zaman geçmez, veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Sen mazi diyorsun, trilyon sene. Zat-ı üluhiyetin, zatı açısından trilyon senenin kıymeti yok yani. Trilyon sene ötesiyle, trilyon sene berisiyle, trilyon sene geleceği Allah Celle Celaluhu bir nokta gibi bilir. Tek bir nokta gibi bilir. Bu açıdan da sizin ruhlarınızla muhavere yaptı, aynı zamanda spermle muhavere yapar Allah Celle Celaluhu. İnsan ruhu nefkedildiği anda muhavere yapar. Zannediyorum bu mevzuda yorumlar, tevilü, tefsirler ortaya konurken biz onu biraz kendi zaman mekan kaydı içinde bulunmamıza göre onlara bağlı meseleyi götürüyoruz. Allah zamandan, mekandan münezzehtir ve bunlar selvi sıfatlardır. Cenab-ı Hak'ta bulunması, tecviz edilmemesi gerekli olan, bulunmaması gerekli olan sıfatlardır bunlar. Evet. Şimdi bunu da içine alabilir bu. Evfu bi ahdi ufi bi ahdiküm. Bu bir. Bir de İsrailoğullarıyla mesela, yani demişlerdir, evet ya Rabbi, Mescid-i Aksa'yı bize, mesela Filistin'i bize lütfedersen sana kulluk yapacağız. Gelmiştir oraya, yine çark, halk ifadesi mahsuru var mı? Gel buraya çark ediyorlar. Bozuyorlar yine. Mesela geliyor diyelim Hazreti Musa aleyhisselam, ala nebine ve aleyhi elfelb salatim elfelb selam, geliyor, derliyor, toparlıyor onları, kıvama koyuyor. Bir devlet olma vetidesi içine aynı zamanda sokuyor. Şöyle böyle kabulleniyorlar. Bir tih sergüzeştisinden sonra kabulleniyorlar. Mennü selvadan sonra, ilahi ihsanlarla serfiraz olduktan sonra kabulleniyorlar. Aradan bir zaman geçiyor, yine temerrüde giriyorlar. Evfu ve ahdi ufi ve ahdiküm diyor yani onlara. Hazreti Davud geliyor, onları orada bir yönüyle belki cihan pesendane bir şey ortaya koyuyor. Yeniden hizaya geliyorlar. Bu mülük dönemi diyor eski ayette. Hazreti Süleyman döneminde de öyle geçiyor. Hazreti Süleyman'dan sonra yine bozuyorlar, yine bağışlayın, çark ediyorlar. Burada da çark ediyorlar. Şimdi onlara da, bize de öyle. Evfu bi ahdi ufi bi ahdiküm. Yani şimdi günümüzde, biraz evvel sohbet sizin sorunuzdan evvel bahis mevzu edildi. Bazı kimseler böyle işte koşturup durma etme filan, fakat ibadeti taati bir yana koyma, Allah'la münasebeti bir yana koyma, münasebeti bir yana koyma ve Cenab-ı Hakk'ın muamelelerine karşı alakasız kalma, kendilerinin muamelesine karşı alakasız kalma. Bunlar. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun bir vaadi sübhanesi varsa, yani size yeniden bir gül devri yaşatacağım diyor ve bunu şart-ı adi planında sizin bazı tavırlarınıza, davranışlarınıza bağlamış da, ki nitekim öyle. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّا فِي الْاَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةَ, yani yeryüzünde mükne verdiğimiz zaman diyor, ayaklarını sağlam yere bastıkları zaman, Davudileştikleri zaman, Süleymanileştikleri zaman, Ebu Bekirleştikleri zaman, Ömerleştikleri zaman, اَقَامُ السَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاتَ, namazlarını dosdoğru kılarlar, kıvamında, kılma değil, ikame ederler. Kemale hassasiyetle Allah'ı görüyor gibi yerine getirirler. Madem Allah Celle Celaluhu onlara mükne ihsan etti. Bu demek yani. اقامو صلاته و اتو زکاته و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. معروفla emreder, münkerden de nehy ederler. İmkanı elde ettikleri zaman. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizden istediği şey budur. Yani siz bunu yaparsanız ben de size mükne ihsan ederim. Verdiğim bir mükneyi bununla taşlandırırsanız şayet, şükrederseniz, ibadet taatla şükrederseniz ben de nimetlerimi artırırım sizin. Siz bu mevzuda vaadinizde durmazsanız, sözünüzde durmazsanız ben de onu size vermem. Söz verdiğim o şeyi siz yerine getirmediğiniz için ben de size öyle bir iltifatta bulunmam. Yani bizim için de sadece Yahudi dememeli, Hristiyan dememeli, Müslümanlar için de. Hatta denebilir ki bu tehdidatı Kur'aniyenden, Ümmet-i Salife'den daha ziyade Ümmet-i Muhammed esasen söz konusu edilmektedir. Bu tehdidatı ilahiyede. Ümmet-i Muhammed niye yani bizim kitabımız bize hitap ediyor. Yahudi'den misal verirken bize hitap ediyor. Hristiyanlıktan misal verirken bize hitap ediyor. Müşrikten misaller irat buyururken bize hitap ediyor. Bizim yolumuzu bulmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. Biz onu sever, biz onun yolunda olursak, biz o mevzuda böyle sular gibi çağlarsak, Eyüp gibi ağlarsak, Allah da ahvalinizi sorar, ahvalimizi sorar. Öyle bir kıvam gösterilmesi Allah da Celle Celaluhu. Siz ben dediğim şeyi yapmadınız, hak etmediniz bunu. Ama hiç hak etmediniz, şart-ı adi planında bile hak etmediniz. Ben de vermiyorum der. Bu hakikatin misakiyenin yanında harici vücut noktayı nazarından bizim emredildiğimiz şeyleri yerine getirip getirmeme, verdiğimiz sözleri tutup tutmama aynı zamanda ona kadar çok geniş alanı bir hakikati bahireyi muhitenin ifadesidir. Evet, Alvar İmam'ın sözünü biliyorsunuz. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında, eskiler kapı derlerdi, o da öyle diyor. Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Der. Böyle bir mukavele. Şumullü, mebdeden müntehaya cari bir mukavele. Allah'la insan arasında Cenab-ı Hakk'ın tenezzülatül ilahiye nevinden ve insanı da terfi istikametinde bir mukavele. Öyle bir mukavele ki Allah yarattığı kulunu hem de bizim gibi günahkar kullarını karşısına alıyor. Sen şunu yap, ben de sana şunu yapayım. Mukavele. Bazı şeyler zannediyorum bizi aldatıyor. Bazılarımız bir yerde bir vazife yapıyoruz. Vaiziz, müftiyiz. Şimdi müftü diyorlar da. Arapça kelimeyi almış kendimize benzetmişiz. Veya imamız. İşte bu vazifeyi yapınca camiye geliyoruz. Milletin önüne geçiyoruz. Namaz kıldırıyoruz, ayrılıp işimize gidiyoruz. Bir ırgatın çalışması gibi bir şey. Ruhsuzca bir çalışma gibi bir şey. Vazifem benim her cuma günü veya pazar günü veya haftada birkaç defa, bazen gece bazen gündüz kürsüye çıkıp orada şevk ile coşmak, bağırıp çağırmak, halka bir şey anlatmaya çalışmak. Ondan sonra inip kendi işime dalmak, vazifemi yaptım, vazifemi yaptım demek. En tehlikelisi de bir diriliş hareketine talip olmuş, basubaden mevt peşinde koşan insanlar, bunların şu birim, bu birim, şu bölüm, bu bölüm, şu iş içinde işte bulunma, bu iş içinde bulunma, şu iş için koşma, bu iş için koşma, kendilerini tamamen bu işe verir, böyle vazifemi yaptım derlerse, Allah'la münasebet hiç görülüp gözetilmezse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le münasebet hiç görülüp gözetilmezse, onlar da böyle bir tefritin kurbanı olmuş olurlar. Her zaman her şeyde bir tefrit ve bunlarda tabi ifrat doğurur. Evet, bu normal vazife çerçevesi dışında esas ubudiyetimizi derinlemesine yerine getirme, Allah'la münasebetimizi her zaman terütaze tutma, her zaman onun tarafından görülüyor gibi, o meseleyi derince hissedince hemen iki büklüm olma, asa gibi kıvranma. İşimizi yapmanın yanı başında o mevzuda bir derinliğin arkasında bulunma sürekli. Bu açıdan da bizim için de esasen yaptığımız hizmetler, şurada bir aktivite, burada bir aktivite, şu iş için koş, bu iş için koş. Fakat bütün bunlar güzel şeyler. Fakat bunlara gerçek güzelliğini kazandıracak şey, bu işleri yaparken Allah'la münasebetimizde her gün daha ciddi, daha farklı bir derinlik içinde derinleşmedir. Bu işler bize o ölçüde bir derinlik hissi vermiyorsa, fikri vermiyorsa, zannediyorum nefsimiz adına koşuyoruz. Bir şey yaptığımız vehmiyle, zannıyla, aldanmışlığıyla koşuyoruz. Yaptığımız her iş hayır adına Allah'la münasebetimizi daha bir pekiştirmeli. Ve her pekişe münasebet muamele-i ilahiyeye vesile olmalı. Siz ne kadar onunla sıkı irtibat içinde, ne kadar rızasıyla iltisak içinde bulunursanız, onun muamelesi de size göre öyle olur. Aşağıdan yukarıya doğru münasebet, iltisak, irtibat. Yukarıdan aşağıya doğru da muamele. Size öyle muamelede bulunur, derinleştirir, ufkunuzu açar. Her birinizi birer tefekkür insanı, tedebbür insanı, tezekkür insanı haline getirir. Her şeyi çok farklı duyar, farklı hissedersiniz. Bugün kulluğu daha farklı duydum. Allah Allah, dün neden bunu duymadım? Efendimizin bir mecliste, bazen bir gün diyorlar, bazen de bir mecliste 70 defa, bazen de 100 defa estağfurullah dediği söz konusu hadis kitaplarında, hadislerde geçiyor bu. Buna getirilen yorumlardan bir tanesi de şudur. O zat sürekli terakki içinde bulunduğundan dolayı. Bugünü dünden farklı, yarını bugünden farklı, öbür günü yarından farklı, sürekli terakki ediyor. Dolayısıyla arkada bıraktığı basamaklara bakınca, estağfurullah ben nasıl olmuştu orada durmuşum. Dünyada sürekli bir sidretül müntaha yolculuğu yapıyor. Bir beytül mamur yolculuğu yapıyor. Adeta Mekke'de bir rampaya binmiş gibi amudi yükseliyor. Onun aslına, iz düşümden aslına yürüyor. Ve geriye baktıkça hep nasıl orada durmuşum ben, nasıl orada durmuşum, nasıl orada durmuşum. Bu tevcihlerden biri. Biri de muktezai beşeriyet olarak onu kendi konumuzda ele alıp değerlendiremeyiz. Belki tahayyülün de verisinde, yani tahayyül bile değil, o türlü şeylere ilişen hususlardan ve bu da kendine göre nasıza nabeca ise şayet, bize göre değil, kendine göre. Yani ben eğer bir ihsan insanıysam, her an onu görüyor olma mülahazasıyla hareket etmeliyim. İşte bunu ona göre, onun ufku açısından delen bir şey olursa, çatlatan bir şey olursa, hemen arkadan 70 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Kullukta zirveyi tutan insanın kulluk adını ortaya koyduğu şey budur. Bu açıdan böyle vazife, iş, hizmet filan derken hep böyle koşturur dururuz da aslında bunlar bizim ilim hayatımıza, irfan hayatımıza, gönül derinliğimize, Hazreti Pir'in ifadesiyle kalp ve ruhi ruh yörüngesinde seyahat etme adına bize bir şey kazandırmıyorsa vazifemizi yapmış oluruz. İnşallah Cenab-ı Hak muhakaz etmez. fakat belli ölçüde havanda su dövüyor olabiliriz. Evet. Orada da bir şeyi de tefrite giriyoruz. Bir şeyi bırakıyoruz yani orada. Bir hususta da ifrata giriyoruz. İfrat nedir yani? O meseleyi yeterli bulmak. Bir kesimle bir dönemde hapishanede beraber o sıkıntılı günleri paylaşmıştık. Ben bir hapishane yatmak günahımın, hatamın cezası olarak orada muhakkak bir şey kendimi anlatma adına demiyorum. Esas orada birisinin dediği şeyi arz etmek istiyorum. Biz namaz kılıyoruz birkaç arkadaş. Bize bakıyor biraz da alaylı. Biz sağda solda bilmem işte menfi düşüncelere karşı, manifestolara karşı, şuna karşı buna karşı mücadele ediyor. Canımızı ortaya koyuyoruz. Siz de burada namaz kılarak göbek şişiriyorsunuz. Evet, tenakuz da var. Namaz kılınca insana göbeği şişmez. Keşke herkes her gün 100 zekat namaz kılsa. Kilo atar bence. Evet, biz iş yapıyoruz diyor. Yani öyle iş yapınca demek ki namaz kılmaya ihtiyaç yok, oruç tutmaya ihtiyaç yok, hacca gitmeye de ihtiyaç yok. Bir menfi düşünceye karşı cephe oluşturacak ve savaş vereceksin. Öleceksin, öldüreceksin. Ölmenin, öldürmenin geriye dönmesi vardır. Dinin adına, ırzın adına, namusun adına, nefsin adına, neslin adına, malın adına, hukukun temel disiplinlerinde bu uğurda ölürsen şehit olursun. Ve bu uğurda bunları müdafaa etmek senin hukuki hakkındır. Bu mevzuda mücadele edebilirsin. Ölürsün, öldürürsün. Fakat bunların esas değer kazanması Allah'la irtibatına bağlıdır. Allah'la irtibatlandıramadığınız en önemli şeyler bile kıymeti harbiyesinden çok şey kaybeder. Renk atar, partallaşır, karbonlaşır, yakılmaya müsait hale veya müsait hale gelir. Zanallı. Bu mevzuda bizim için en önemli örnek sahabe-i kiram efendilerimizdir. Söz sözü açıyor. Aklıma gelenleri benden mırıldanıyor. Onları anlatanlar diyorlar ki ruhbanu fil leyl fursanu fil nehar. Geceleri her biri birer rahip kesiliyordu. Sabahlara kadar yüreklerini yırtarcasına Allah diyorlardı. Ama gündüz olunca bir yere savaşa gideceklerse bu defa da böyle süvariler kesiliyordu ki görenlerin ödü kopuyordu, canları dudaklarına geliyordu. İşte bu hususu, bu dengeyi kurabilmek meselesi. Ölesiye hizmet etmek, fakat ölesiye bir gönül adamı olmak, bir kalp adamı olmak, meseleyi şekilden çıkarmak, suretten çıkarmak, nazariden çıkarmak, hakikiye irca edebilmek, hakikiyle irtibatlandırabilmek. Budur. Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil nehar. At üstüne bindiklerinde biri adeta bir orduya karşı koyacak kadar metaneti, cesareti, azmi, ikdamı vardı. Gece de onları görünce Allah karşısında iki büklüm olmuş. İbadetten başka bir şey bilmiyor diyeceğiniz kadar kendilerini ibadete vermiş. Hasbiler, diğer gamlar, hakiki kullar olarak görürdünüz. Arkadan gelenler de çok defa öyle yapmışlar. Mesela o Şube İbni Vert. Gününün yarısından çoğunu namaz kılıyor. Ama çok önemli bir hadis alimi. Hadisçilerin bildiği gibi. Ricalden. Ve nakd-i rical mevzuunda yedi tula sahibi. Size çok tuhaf gelir de yani o Buharilerde, Müslimlerde filan diyorlar ya bunlar. O 100.000 tane insanı amcasının çocuğu gibi tanıyor. Şu yönüyle çok iyidir. 50 defa hacca gitmişti. Her gün 40 rekat namaz kılıyordu. Fakat bir kere birisine tarizde bulunmuştu. Dolayısıyla mecruh bu yönüyle. İşte bu kadar, tanıyacak kadar öyle bir insan. Ve aynı zamanda ibadet halinde. Kapısının tokmağına dokunma olunca böyle hemen seccadesini topluyor, saklıyor bir yerde, oturuyor. Bu adamlar zannederler ki ben gece gündüz hiç durmadan namaz kılıyorum. İşte böyle bir ruh kahramanı, bir gönül kahramanı, belki günümüzde en çok olunması gerekli olan şey budur. Ruhbanun filleyl ve fursanun finnehar. Her şeyde ifrat ve tefrit zararlıdır, itidal esasen. Her şeyi güzel gören nikbin değil mi? Her şeyi karamsar gören bedbin. Bunların biri ifrat ediyor, biri de tefrit ediyor. Dengeli gören, güzeli güzel, çirkini çirkin gören, çirkin gibi görünen şeylerde de güzel yanları görebilen, o da hakikat bin. Hakikat binin nazarında hayalin ne haddi var ki ona bilmem neyi ne göstersin diyor. Hakikat kahramanı, her şeyi doğru gören. Orada da ifrat ve tefrit olduğu gibi dengeyi bulmak çok zordur. İşte böyle deruhti ettiğimiz vazifelerde sadece koşmayı esas sayıp onu da bilmeliyim, bunu da bilmeliyim, evet onu da bil, onu da bil, dünyayı doğru oku. Bütün dünyaya açıl. Fakat bütün bunları yaparken bunları niçin yaptığını gaflet etme onda. O mevzuda zuhura girme. Allah için yapıyorsun. Demezler mi sana Allah'la münasebetin ne kadardı senin? Ne kadar duyuyordun onun içinde? Aklına geldiği zaman ne kadar yüreğin titriyordu? Kalbinin çarpışı ritmi değişiyordu. Demezler mi? Niye olduğundan fazla büyük göründün? Neden sesinle, neden mimiklerinle, neden bir kısım tavırlarınla kendini olduğunun üstünde göstermeye çalıştın? Ne sadece koşup duran insan, ne halvete çekilip ibadet diyen insan, koşup durduğu aynı anda hareketleri içinde halveti de ona yerleştiren, ona da bir yer ayıran insan. Bu peygamberler yolu. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Allahümme ecrina minennar. Allahümme ecrina minennar. Allahümme ecrina minennar. Allahümme edhinel cennete ma'al ebrar. Bi şefaati ve bi hürmeti ve bi hakki Muhammedin ve ashabi sallallahu aleyhi ve sellem. El cennete ma'al ebrar. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Zel Celal ve İkram.